Mihail Şolohov, Bir Yufka Yürekli. Seslendiren Akın Altan. Griyazide aktarma var. Biletçi gişenin penceresinden biletle paranın üstünü uzattı ve gişenin kapağını gürültüyle kapattı. Ignat Uşakov, bileti paltosunun yan cebine dikkatle yerleştirdi, sigarasını yürürken yakarak perona çıktı. Vagonların önünde telaşlı insanlar koşuşuyor, hattın bir yerinde nöbetçi lokomotif, kısa ve hırıltılı çığlıklar atarak manevra yapıyordu. Sondan önceki vagonun önünde bir kalabalık birikmişti. Fenerin sarı ışığının yarı yarıya kestiği karanlığın içinde bir hamalın beyaz kasketi parlıyor, histerik bir kadın sesi duyuluyordu. ''Kondüktör, gitmem gerek, anlasanıza. Topu topu yarım put bir şey var bu sepetin içinde.'' ''Olmaz yurttaş! Rusça anlamaz mısınız siz? Onuncu kere alamayacağımı söylüyorum size. Sepetten başka 3 tane de bohçanız var. Bu yığınla vagona sığılmaz ki.'' ''Ama bagaja verecek zaman yok.'' Uşakov, sondaki vagona yanaşmaya çalışırken kondüktörün sahanlığa çıktığı, feneri söndürdüğünü ve yanıtlamadan kapıyı kapattığını gördü. Vagonun içi sigara dumanından maviydi. Yeni boyanmış duvarlar yağlı boya kokuyor, kuşetlerden ucuz sigara dumanı ve birisinin terli, uzun zamandır yıkanmamış ayaklarının pis kokusu yükseliyordu. Yukarıda horlayanlar, uyuyanlar, aşağıdaysa sigara içip sohbet edenler vardı. Üçüncü kata yerleşen Uşakov bir sigara daha yaktı. Başını eğip istasyonun gerilerde bir yere doğru uzaklaşan ışıklarını, pencerenin önünden geçen kara ağaç silüetlerini, ara sıra lokomotif bacasından dumanla birlikte atılan bir kıvılcımın, portakal rengi bir pervane gibi parlayıp geçiverişini seyretmeye başladı. Tekerleklerin ninniye benzer tıkırtısı insanın uykusunu getiriyordu. Aşağıda birisi, monoton bir sesle geçen yılki üründen ve kürk fiyatlarından söz ediyordu. Uşakov sigarasını söndürdü. Kısa paltosunu başına çekti, uykuya daldı. Bir saat sonra bazı seslerle uyandı. Heyecan verecek kadar tanıdık bir ses, hafif hafif, heceleri uzatarak şarkı söylüyordu. ''Bak bizim Yermil dedeye ne kadar çok balık tutmuş. Bir çeyreklik haniler var, iki çeyrek çekenler var. Şöyle kocamanları var, böyle kocamanları var.'' Adam nameye uyarak el çırpıyor, bir çocuk katıla katıla ortalığı çınlatarak gülüyordu. Şarkı söyleyen ses susar susmaz öbürü, çocuğun sesi ısrarla bağırıyordu. ''Babacığım, bir daha.'' Ve kelimeler yeniden yapışır gibi yumuşak yumuşak dolduruyordu insanın kulağını. ''Bak bizim Yermil dedeye ne kadar çok balık tutmuş.'' Uşakov gözlerini açmadan bu tanıdık, yarı unutulmuş sesin ahbaplardan hangisine ait olduğunu çıkarmak için kulak kesildi. Belliği yardım etmiyordu ona. Mahmur yorgunluğu yenip gözlerini açtı. Aşağıda tıknaz bir gemici, bacaklarını geniş geniş açmış, oturuyor ve 2-3 yaşlarında kıvırcık saçlı, pembe bir kız çocuğunu hafif hafif hoplatıyordu. Suratında iyi yürekli bir gülüşle, hani balıkları üstüne şarkısını söylüyor, boylarını elleriyle gösteriyordu balıkların. Gemici kasketinin altından kara, düz saçları görünüyordu. Yüzünü ise çocuğun küçük vücudu kapatmıştı. Uşakov, gemicinin yaramazlık eden çocuğu yanılmaksızın hoplatan güçlü, kıllı kollarını bir dakika kadar gözleriyle izledi, sonra öksürdü ve bacaklarını aşağıya sarkıttı. ''Hadi, yaramazlık yapma Tamaroçka. Ninni yapma zamanı geldi. Bak, amcayı uyandırdık. Dur, yoksa canını acıtır, ha?'' Dikkatle aşağı inen Uşakov yan yan gemiciye baktı ve kaşlarını şaşkınlıkla kaldırdı. ''Vladimir, sen misin?'' ''Tanrım, beklenmedik şey diye buna denir işte.'' Kucaklaşıp öpüştüler. Gemici geri çekildi, gülümseyerek ellerini bırakmadan uzun uzun Uşakov'a baktı ve başını salladı. ''Aynısın, hiç değişmemişsin. İrileşmişsin biraz, sağlamlaşmışsın. Vay canına, 917'den beri görüşmedik. Derken, o zaman çocuktun sen daha be.'' Karşı kanepedeki genç kadın onu ilgiyle izliyordu. Gemici olağanüstü canlı, bir şeye hafifçe bozulmuş gibi telaşlıydı. Belirttiği gürültülü sevincin arasından bir yapmacıklı sunilik sırıtıyordu. Uşakov'da bir şeyden kuşkulanır gibi soğuk bir çekingenlik vardı. ''Çıkarıyorum. Aynı çene, aynı gözler. Hiç değişmemişsin. Şaşılacak derecede babana benziyorsun. Tanrım, kaç yıldır görüşmedik?'' ''8 yıl.'' ''Evet, epeyce. Neden tanıştırmadım seni? Kuzenim Ignat Uşakov. Bunlar da... Gemici teatralce, gürültülü bir jestle karşısında oturan genç kadını gösterdi. Benim çoluk çocuk. Takdim ederim. Çocuğu kucakladı, yankılı bir kahkaha attı. Kadın elini Uşakov'a verip utangaçça gülerken gemiciye döndü sitemli sitemli. ''Neden şaşırtıyorsunuz insanı canım?'' dedi. Uşakov onun sözlerine dikkat etmeden ince, soğuk eli sıktı ve yeniden kuzenine döndü. ''Nereden gelip nereye gidiyorsun?'' ''Denizci diliyle söylersek, demir aldım, rotam Moskova'ya ama benden sonra bahsederiz. Sen ne yapıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Nasıl yaşıyorsun? Dayımla yengem iyiler mi?'' ''Dayım eskisi gibi hep arılarla mı uğraşıyor gene?'' ''Sağ ol, iyiler. Babam arıcılık yapıyor. Ben Komsomol Yöre Komitesi'nde çalışıyorum. Bizim orada. Şimdi izin aldım, bir haftalığına Moskova'ya gidiyorum.'' ''Yavaş yavaş tırmanıyorsun.'' ''Aferin İgnaş'a. Çoktan beri Komsomol'da mısın?'' ''920'den beri. Partide de üyesin herhalde.'' ''Yedek üyeyim.'' ''Ya!'' Uşakov sigara çıkardı ve annesinin uykuya yatırdığı kız çocuğuna bakarak önerdi. ''Sahanlığa çıkıp birer sigara içelim. Gidelim kuzen, gidelim. Ah, ne kadar memnunum karşılaştığımıza. İnanamıyorum şerefsizim.'' Gemici yüksek sesle güldü ve Uşakov'un sırtına dostça vurdu. Uşakov suratını buruşturup kapıya doğru yürüdü. Sahanlıkta birer sigara yaktılar. Uşakov bir soluk çekti, kuzenine bakmadan sordu. ''Sen beyazların karşı istihbaratında çalıştın mı?'' Gemici yapmacık bir kahkaha attı ve Uşakov'un omuzlarına sarıldı. ''Bu da ne? Sorgu mu?'' ''Cevap ver. Soruyorum.'' ''Hay hay. Çalıştım.'' ''Şimdi kendi soyadını mı kullanıyorsun?'' ''Hayır.'' Bir süre sustular. ''Nerede çalışıyorsun şimdi? Donanmada mı?'' ''Nasıl desem, ticaret donanmasında çalışıyordum. Bir limanda. Karadenizcisi yani. Bazı nedenlerden ötürü güneyden ayrılmak gerekti.'' ''Ama neden soruyorsun bunu?'' ''GPU seni arıyor da ondan.'' ''GPU, 1922 yılında Sovyet Rusya'da devlet güvenlik örgütü.'' ''Yapma yahu.'' ''Evet kuzen, öyle.'' ''Boş iş üzerinde ne arıyorlar ki? 8 yıldır memlekete gitmedim ben.'' ''Yalnızca senin bu yıllar içinde eve gelip gelmediğini sordular. Bana sordular bunu. Senin karşı istihbaratta çalıştığını bilmiyordum ben.'' Bir ara senin Velikokniyezeskaya önlerinde bir çarpışmada öldüğün yolunda söylentiler çıkmıştı bizim orada. 919'un başında olmuştu bu. Sen gönüllü orduyla birlikte gittiğin sıra. Gönüllü ordu. General Denikin komutasında Rusya'nın güneyinde savaşan beyaz ordulardan birinin adı. GPU, senin bir karşı istihbarat kahramanı, bir asi kasabı olduğunu ortaya çıkarıncaya kadar herkes ölü sanıyordu seni. Uşakov acı acı gülümseyerek kuzeninin gözlerinin içine baktı. O sigara dumanını üfleyerek pencereden dışarı seyrediyordu. Dar siyah gözleri sert sert bakıyordu. Bürokratça sıkılmış dudakları bir şeye belli belirsiz gülümser gibiydi. ''Söyle, karşı istihbarata nasıl düştün? Ne zorladı seni? Duydum ki Bolşeviklerle ilişkisi olduğundan kuşkulanılan 20 kadar insanı asmışsın. Makayevka kasabasında. Doğru mu bu?'' Gemici parmaklarıyla pencerede bir süre trompet çaldı. Dikkatle, gerekli sözleri seçe seçe arar gibi konuşmaya başladı. ''Madem istiyorsun dinle. 917 yılının sonlarında benim hiçbir siyasal görüş ve kanım yoktu. Binlerce yarı aydın insan gibiydim. Bolşevikler hoşuma gitmiyordu, beyazlar da. Bizim tümenin asker katarıyla Rostov-na-Don'a geldim. Oradan Novocherkask'taki bir arkadaşımın yanına gittim. Gönüllü orduya da orada katıldım. İstemeden oldu bu aşağı yukarı. Yalnızca yurtseverce bir coşkuydu ve bu coşkunun etkisi altında Kornilov'la birlikte yürüdüm. Velikokniyezeskaya önlerinde yaralandım. Cephe gerisine geldim. Hastanede yattım. İyileşince karşı istihbaratta çalışmamı önerdiler. Ama Bolşeviklere karşı aktif olarak savaştığım doğru değil. Yalan bu. Ben bir piyondum. Yukarıdaki güçler hareket ettiriyordu beni. Makeyevka'da mucikleri astığım da doğru değil. Kazaklar astı onları. Bunda hiçbir rolüm olmadı benim. Evet, sonrası olağan bir hikaye. En sonunda tek bölünmez Rusya'yı savunanların davasının haklılığına olan inancım sarsıldı. Bütün pisliği gördüm. Geçmişle ilgimi kesmeye karar verdim. Beyazlar Kırım'dan ayrılırken ben kaldım. Soyadımı açıklayamazdım. Yoksa kurşuna dizerlerdi beni. Bunun için geçmişimi sakladım. O kargaşalık sırasında bunu yapmak zor olmadı. Bundan sonra limanda çalışmaya başladım. Orada sonradan evlendiğim sevimli, güzel bir kızla karşılaştım. Gördüğün gibi. Şimdi bir çocuğum var. Mutluyum. Hayatımı emeğimle kazanıyorum. Ve partisiz olmakla birlikte sizin düşüncelerinize bütün yüreğimle sempati duyuyorum. Gemici yaşlarla dolu gözleriyle Uşakov'a bir bakış fırlattı ve devam etti. Geçmişim ağırlık veriyor bana. Umarım inanıyorsunuzdur sözlerime. Geçmişimle ilgimi tümden kestim ve suçumu dürüst çalışmamla ödemeye çabalıyorum. Bana bir kardeşlik yapacağını ve bunu artık hatırlamayacağını umarım. Yanılıyorsun, dedi Uşakov. Başını sinirli bir hareketle salladı. Seni ihbar etmem gerekiyor. Ele vereceksin beni kısacası. Büyük laflar etme. Benim yerimde olan her dürüst insanın yapacağını yapmak zorundayım ben. Karım ve bir çocuğum var benim. Bunun senin geçmişte yaptıklarınla bir ilgisi yok. Ignacia, birlikte büyüdük biz. Hatırlıyor musun? Ben senden büyüktüm. Annen sana göz kulak olma ödevini verirdi bana hep. Aklında mı? Sığırcık yuvalarını bozmaya giderdik stepe. Sen iyi kalpli, yufka yürekliydin. Ben kuş palazlarını alırken ağlardım. Şimdi öyle değil. Bakıyorum, bir insan yuvasını dağıtmaya ve çocuğumu öksüz bırakmaya yetiyor cesaretin, ha? Pekala. Gelecek istasyonda GPU'ya haber verebilirsin. Birkaç saniye sustu, sonra yeniden başladı. Ama anlarsın ki... Ah Tanrım! Bir çocuğum var ama benim. Açlıktan ölür o. Eğer beni... Gemici elini yüzüne kapadı, sarsılmaya başladı. Uşakov, istemediği bir acıma duygusunun ve gözyaşlarının yaklaşışını hissederek hızlı hızlı vagonun içine geçti, oturdu. Acaba doğru mu davranıyorum? Belki de gerçekten değişmiştir. Uykusunun içinde sağa sola dönen küçük kıza alnının altından baktı. İşte canlı bir vicdan azabı. Ah şeytan, ne kadar berbat şey bunların tümü. Susmak mı yoksa? Bir dakika sonra kompartımana kuzeni girdi. Uşakov'a bakmadan eşyalarını toplamaya başladı, sonra uyuyan kız çocuğunun üstüne eğildi ve yavaşça başını okşadı. Uşakov başını çevirdi. Gemici sırtını ona dönüp ceketin ceplerine bir takım kağıtlar sokuşturdu. ''Bir dakika dışarı gelsene.'' Uşakov iri adımlarla, neredeyse koşarak sahanlığa çıktı. Kuzeni arkasından geliyordu. 10 dakika önce konuşmanın geçtiği pencerenin önünde durdular. ''Bak, Vladimir, ben susmaya karar verdim.'' ''Sağ ol. Sanırım konuşmamız bununla bitmiştir.'' ''Sağ ol, Ignacia. Senin bir Yahuda olamayacağını biliyordum. Sağ ol. Biliyorsun, ben olmasam mahvolurdu ailem. Yalnızım ben. Sizlerden başka akrabam yok. Karımın da öyle. Kim bir lokma ekmek verirdi ona? Bu konu yeter. İçeri git. Şimdi istasyona geleceğiz. Sen git. Ben tuvalete gidip yüzümü yıkayacağım. Söylemeye utanıyorum ama küçük bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağladım konuşmamızdan sonra. Suratım şişti. Karıma hiç söz etme sakın bundan. Yok canım. Uşakov ağır ağır kompartımana geçti ve alnını pencerenin camına dayayarak istasyonun tuğla yapılarını seyretmeye başladı. Tren birkaç dakika durdu, sonra tekerlekler hızlarını gittikçe artırarak tıkırdamaya başladılar gene. Uyanan çocuk annesini uyandırmıştı. Kadın kanepeye oturdu. Uşakov'a sordu. ''Kuzeniniz nerede?'' ''Volodya yüzünü yıkamak istiyordu. Biraz başı ağrıyormuş da.'' 10 dakika kadar geçti. Vladimir yoktu. Uşakov bakmaya gitti. Tuvalet boştu. Sahanlıkta da kimse yoktu. Akıl erdinemeden kompartımana döndü. ''Kocanıza bir şey ısmarlamış mıydınız? İstasyonda kalmış olmasın?'' ''Hangi kocama?'' ''Nasıl hangi?'' ''Kimden söz ediyorsunuz?'' ''Garip şey. Vladimir'den, kuzenimden söz ediyorum elbette.'' Kadın önce güvensizce baktı Uşakov'a. Arkasından içtenlikle güldü. ''Beni gerçekten de kuzeninizin karısı sanmıyorsunuz ya?'' dedi gülerken. ''Ne demek istiyorsunuz bununla?'' Kadın gülümseyerek omuzlarını silkti. ''Bunun kuzeninizin yaptığı bir şaka olduğunu anlamadınız mı yoksa?'' ''Biraz da akılsızca bir şaka. Ne diye bakıyorsunuz bana öyle?'' ''Ama kızınız ona baba diyordu.'' Kuzeniniz biner binmez onu şekerlerle şımartmaya başladı. Bilirsiniz, çocuklar da çok çabuk alışırlar insana. Kızım kuzeninizi babasına benzetti anlaşılan ve baba demeye başladı ona. Kuzeninizle ben de epey güldük buna. Ama bir dakika, bana ciddi olarak söyledi o bunu. Kadın yeniden Uşakov'a baktı. Öyle mi? Bunun yalnızca bir şaka olduğunu açıklamadı mı size? Kocam Moskova'da çalışıyor benim. Ben de onun yanına gidiyorum. Kadın konuşmayı bitmiş sayarak başını çevirdi. Uşakov ise bulunduğu yerde şaşkın şaşkın birkaç kere ayak değiştirdi ve yeniden tuvalete gitti. Lavabonun yanındaki küçük rafta yazılı bir kağıt parçası gördü. Kağıdı makine gibi bir hareketle aldı ve dolma kalemle okunaklı yazılmış şu satırları okudu. İyiliğin için teşekkürler, Ignat. Çocukluğumuzdaki iyi kalpli Ignat olarak kalmışsın. Ama ben buna rağmen aile aldatmacası ortaya çıkmadan akıllıca tüymeyi en iyi şey sayıyorum. Karım için kaygılanma. Moskova'da gerçek bir kocası var. Muhasebe yardımcısı. Geleceğini o sağlar. Bir kez daha teşekkürler. Belki günün birinde karşılaşırız. Bu melodramı düzenlediğim için kusura bakma. Ben eski kurtlardanım. Bu zamanda insanın değil kuzenine, öz babasına bile güvenemeyeceğini biliyorum. Selam vesaire. Uşakov bırakılan pusulayı bir solukta okudu ve tuvaletten omuzları çökmüş çıktı. Tren yarım saat sonra bir istasyonda durdu. Uşakov dişi ağrıyor gibi somurtkan bir yüzle koşa koşa vagondan dışarı çıktı. GPU Ulaşım Şubesi ajanının koyu kırmızı kasketini görünce ona doğru yöneldi. Son.